50% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 3 października i 16. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Śledczy chcą ponownie przesłuchać byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. O prawie 1/3 wzrośnie premia prezesa NBP. Sprawę tak komentuje senator Grzegorz Schetyna. Nie do zrozumienia. W sposób bezczelny chce organizować skok na kasę. Komisja Europejska pozywa Węgry za przepisy ustawy o ochronie suwerenności. Marcin Romanowski zostanie wezwany na przesłuchanie, informuje rzecznik prokuratury krajowej. Przemysław Nowak tłumaczy, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego, aby po raz kolejny zatrzymać polityka suwerennej Polski, byłyby potrzebne nowe okoliczności w sprawie. Na razie nie mówimy o zatrzymywaniu. No tutaj nie można ponownie kogoś zatrzymać na podstawie tych samych faktów i dowodów, więc będziemy podejmowali czynności, żeby jak najszybciej móc te czynności powtórzyć, ale to nie znaczy zatrzymania, przynajmniej na razie. Wczoraj Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy uchyliło Marcinowi Romanowskiemu immunitet. Śledczy czekają na oryginał pisma. Prokuratura chce postawić politykowi 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Premia prezesa NBP wzrośnie o 30%. Uchwałę przyjął zarząd Banku Centralnego. O sprawie napisał Money.pl. Według portalu wynagrodzenie Adama Glapińskiego może wzrosnąć w ciągu roku o 191 tysięcy złotych. A dzieje się to w czasie, gdy przesłuchania zaczyna komisja mająca doprowadzić go przed Trybunał Stanu. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to jest bezczelne, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się na południu Polski. Tego, że tam rzeczywiście są ludzie, którzy są tragicznie doświadczeni katastrofą powodzi i przygotowują się do mroźnych miesięcy. Naprawdę są ludzie, którym woda zabrała wszystko. Taki sygnał ze strony szefa NBP-u, Narodowego Banku Polskiego, nie do zrozumienia. To jest tylko pokazuje tylko to, że w sposób bezczelny chce organizować skok na kasę. Według Money.pl beneficjentami zmiany uchwały NBP jest też dwójka członków zarządu. Chodzi o pierwszą zastępczynię Adama Glapińskiego, Martę Kajtli, oraz wiceprezesa banku Adama Lipińskiego. Prokuratura i służby specjalne szukały czegokolwiek, co mogłoby zaszkodzić Krzysztofowi Brejzie. Tak zeznała przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa żona europosła KO. Dorota Brejza wyjaśniła, że na podstawie pomówień prokuratura i CBA uznały, że Krzysztof Brejza może być uwikłany w przestępstwa finansowe. Z powodu inwigilacji Pegasusem na przesłuchania były wzywane przypadkowe osoby, z którymi wcześniej polityk kontaktował się telefonicznie. W Polsce przedstawiane jako narzędzie kontroli operacyjnej do ścigania przestępczości. W istocie Pegasus został użyty po to, żeby przesłuchać takie osoby jak sołtysa z Jaksic, trenerkę siatkarską, nauczyciela geografii z liceum Krzysztofa Brejzy albo woźnego z ośrodka sportu i rekreacji, wszystkich na okoliczność ich zatrudnienia. Pomimo pobrania z telefonu Krzysztofa Brejzy ponad 85 tysięcy wiadomości, prokuratura niczego nie udowodniła. W ocenie Doroty Brejzy takie działania służb to przykład przestępczego nadużycia władzy. Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący kardiochirurga Mirosława G. na pół roku więzienia w zawieszeniu za nieumyślne narażenie pacjenta na utratę życia i umorzył sprawę z powodu przedawnienia. Tym samym po blisko 18 latach od zdarzenia kończy się sprawa Gazika pozostawionego w sercu pacjenta doktora G. Rozpoczęta w 2007 roku sprawa kardiochirurga była jedną z głośniejszych w ostatnich kilkunastu latach. Lekarz został zatrzymany w lutym 2007 roku i miał być to jeden z pierwszych sukcesów nowo utworzonego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa pacjenta i przyjmowanie łapówek od pacjentów. Komisja Europejska pozywa Węgry za przepisy ustawy o ochronie suwerenności. Zdaniem unijnych urzędników naruszają one prawa podstawowe i wartości demokratyczne. Postępowanie w sprawie przepisów rozpoczęto w lutym tego roku. Węgierski parlament przyjął ustawę o powołaniu Urzędu do Spraw Ochrony Suwerenności, umocowanego także w węgierskiej ustawie zasadniczej. Daje ona niezwykle potężne kompetencje i narzędzia do prowadzenia postępowań. W czasie śledztw, gdy podejrzewane jest działanie przeciwko węgierskiej suwerenności, urzędnicy mogą zarekwirować praktycznie każde dokumenty, dane czy nośniki danych. Inne kontrowersyjne zapisy to m.in. kara więzienia za przyjmowanie środków finansowych z zagranicy na cele działalności politycznej. Sprawa zostanie rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kilka miesięcy temu jego sędziowie uznali, że Węgrzy nie zastosowali się do unijnych norm i podstawowych praw człowieka, niektórych przepisów prawa azylowego. Wyznaczono karę 1 000 000 euro za każdy dzień zwłoki. Węgierski rząd otrzymał już jedno wezwanie do zapłaty 200 milionów euro. Do tej pory nie zapłacił ani jednego eurocenta. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. 12 odważnych kobiet z zachodniopomorskiego, które wygrały walkę z nowotworem piersi, wzięło udział w sesji fotograficznej kampanii społecznej Rak piersi nie ma barw. Plakaty ze zdjęciami pacjentek można oglądać na ulicach Szczecina. Regularne badania ratują życie, a wykrywając raka piersi na wczesnym etapie, mamy 80% szans na jego wyleczenie, przypomina chirurg Norbert Schramm. I nie ma się czego obawiać, ponieważ jak będzie widać na zdjęciach, nasze pacjentki, które są po leczeniu, to są kobiety pełne życia, które mają odwagę do tego, żeby powiedzieć o swojej historii, mają odwagę, żeby żyć i żeby nie obawiać się tego, co będzie później. Kampania Rak nie ma barw została zainicjowana przez zachodniopomorskich chirurgów z Centrum Onkologii razem z Okręgową Izbą Lekarską. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 16.05, czas na sport w Trójce. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dwa polskie kluby piłkarskie ostały się jeszcze w europejskich rozgrywkach. W Lidze Konferencji przed nami dwa mecze. O 18.45 w Warszawie pierwszy gwizdek starcia Legii z Betisem Sevilla. Mówi obrońca Legii Rafał Augustyniak. No na pewno taki mecz to też jest dobra możliwość dla nas, żeby się pokazać, żeby też się troszeczkę zrehabilitować przed kibicami i przede wszystkim też siebie bardziej uwierzyć, bo jeżeli zagramy ten mecz dobrze, mądrze i co Legia wcześniej też pokazywała, że z mocnymi przeciwnikami umiemy grać w tej Europie, to na pewno to podbuduje nasze morale, nasz mental i przystąpimy do kolejnych meczów z większą jeszcze wiarą i pokażemy, że możemy wygrywać. Warto przypomnieć, że ostatni raz Legia Warszawa grała z hiszpańskim zespołem w 2016 roku, a było to również przy Łazienkowskich. Wówczas podopieczni trenera Jacka Magiery zremisowali z Realem Madryt 3-3, a w pewnym momencie prowadzili nawet 3-2. To były czasy. O 21 rozpocznie się mecz FC Kopenhaga z Jagiellonią Białystok, to również w Lidze Konferencji Europy, a wczoraj sensacja w Lidze Mistrzów UEFA. Po ostatnim gwizdku sędziego na stadionie w Lille zapanowała euforia. Monumentalny wyczyn. Największy sukces w historii europejskich występów Lille. Tak dziennikarze francuskiej telewizji komentowali na gorąco zwycięstwo nad Realem Madryt. Właśnie dlatego pracujemy w tym zawodzie, mówił po meczu trener Lille Bruno Genesio. Dzielimy się bardzo silnymi emocjami razem z publicznością, między sobą i z naszymi rodzinami oraz z wszystkimi osobami, które z nami pracują. Właśnie to sprawia, że jest to piękny sport. Najwięcej pochwał zebrał bramkarz Lille Lucas Chevalier, który popisał się kilkoma decydującymi interwencjami. Komentatorzy surowo ocenili natomiast występ Kyliana Mbappé, który wrócił do gry po niedawnej kontuzji. L'Équipe pisze o frustrującym i przegranym powrocie napastnika Realu Madryt. Były klub Mbappé, czyli AS Monaco, miał pozornie prostsze zadanie niż Lille, ale mecz w Zagrzebiu szybko przerodził się w koszmar. Ulewny deszcz, zalana murawa i dwa stracone gole. Z takiej sytuacji wybrnęli piłkarze Monaco. Walczyli do końca, a wyrównującą bramkę zdobyli w 89 minucie. Po drugiej kolejce Ligi Mistrzów Monaco zajmuje 14 pozycję w tabeli, a Lille 18. Najlepszy francuski klub, czyli Brest, jest na drugiej pozycji, a najgorzej radzi sobie PSG, które zajmuje 19 lokatę. Stefan Folzer, Polskie Radio. Triumfatorka żeńskiego Tour de France, Katarzyna Niewiadoma, poinformowała, że kończy sezon startowy i nie podejmie się próby obrony tytułu mistrzyni świata w kolarstwie gravelowym. Zapowiedziała, że skupi się na regeneracji, spędzi czas z bliskimi i będzie świętować wszystko, co wydarzyło się w tym roku. A przyznać trzeba, że Kasia ma co świętować. Zwycięstwo w Tour de France, duża sprawa. Gravelowe Mistrzostwa Świata już w ten weekend w Belgii, na starcie między innymi Mathieu van der Poel. Wieczorem w Polsce zachmurzenie będzie duże i całkowite. Miejscami pokropi, a wysoko w górach może pruszyć śnieg. Temperatura maksymalna ma wynieść od 9 do 12 stopni Celsjusza, a na południowym wschodzie i północnym zachodzie kraju od 13 do 15 stopni. W nocy będzie dużo chmur, za to rano na północnym zachodzie mogą pojawić się większe przejaśnienia. Wracając do nocy, popada. Deszcz przeważnie. W najchłodniejszym momencie nocy temperatura wyniesie od 5 do 10 stopni Celsjusza. Nad morzem ma być około 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Piekarnik do zabudowy Samsung. Pieczenie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2389. Teraz za 2299 zł. Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Dziś porozmawiamy o znikających oddziałach w żywieckim szpitalu, wykluczeniu transportowym i kolei, która chce dostosować się do zmian klimatu. Przyjrzymy się też temu, jak idzie pisanie nowej ustawy o ochronie zwierząt, po tym, gdy do Sejmu trafiło sporo różnych projektów zmian tego prawa. W popołudniowej audycji będzie też miejsce na małe urządzenia, które są niedrogie, a ratują życie. Życie zwykłych ludzi. Więcej na razie nie zdradzam, jeśli o ten temat chodzi. Do tego pojawi się też okropny obraz, którego pewna Włoszka zdaje się chciała się pozbyć z domu. I chyba jej się to udało, a do tego po drodze okazało się, że ten obraz jest wart 6 milionów euro. Namalował go Picasso. Będziemy też latać z żurawiami. No, dużo ich. Kilka tysięcy będzie. Łącznie. Według pracowników Poleskiego Parku Narodowego z siedzibą w Urszulinie na miejscowych zlotowiskach pojawiają się 2-3 tysiące żurawi. Klangor niesie się daleko, a niektórzy mówią, że to wizytówka Polesia. Przypominam 227 trójek w sprawie każdej odlatujących żurawi, drogocennych bohomazów i niedogodnego transportu publicznego w małych miejscowościach. I nie tylko. 227 trójek. Bad girl's dream. The Power of Love w Trójce. 15 minut po godzinie 16. Białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka doigrał się. Wkrótce może zostać objęty postępowaniem karnym w związku z popełnionymi przez niego zbrodniami przeciwko ludzkości. Wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze o ściganie Łukaszenki złożyła Litwa. Dziś w Warszawie liderzy białoruskiej opozycji apelowali o podobny krok do Polski i innych krajów demokratycznych. W każdym przemówieniu do Białorusinów Aleksander Łukaszenka grzmi, że troszczy się o nich, że troszczy się o kraj i nie pozwoli, właśnie na co nie pozwoli. Na przykład na demokratyczne wybory, wolność słowa, wolność zgromadzeń czy swobodny rozwój przedsiębiorczości. Jak ktoś ma inne zdanie niż Łukaszenka, to jest bity, zamykany za kratami albo wypędzany z kraju. Sytuacja na Białorusi przypomina sowieckie lata 30., przekonuje białoruski opozycjonista Aleś Michalewicz. Miejsce w celu to na pewno jest przygotowane dla każdego. Strach panuje generalnie w społeczeństwie. Słyszałem od swojej babci, że w 1937 ludzie bali się w ogóle, jak każdy samochód podjeżdżał pod blok czy pod dom. No to właśnie mniej więcej jest podobnie. Białoruska opozycja zebrała dowody konkretnych przestępstw Łukaszenki i jego ludzi i przekonała Litwinów, żeby złożyli wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze o ściganie Łukaszenki za zbrodnie przeciwko ludzkości. Mówił o tym na konferencji prasowej w Warszawie opozycjonista z Białorusi Paweł Łatuszka. 300 tysięcy Białorusinów zostało zmuszonych do opuszczenia Białorusi. Następny rodzaj przestępstwa to prześladowanie Białorusinów za granicą. Pod przestępstwo te podlegają zbiór działań reżimu Łukaszenki, które obejmują zagrożenie dla życia i zdrowia, prześladowanie krewnych na Białorusi, pozbawienie wolności, zaoczne i polityczne motywowane wyroki z naruszeniem standardów, pozbawienie dostępu do podstawowych usług, atakowanie określonych grupy osób z powodów dyskryminacyjnych. Litwa złożyła wniosek. Polska poparła go, ale jeszcze dobrze byłoby, żeby takich wniosków trafiło do Trybunału jak najwięcej. To zdanie goszczącej w Warszawie liderki białoruskiej opozycji Swietlany Cichanouskiej. Jesteśmy wdzięczni Polsce. Wczoraj polskie MSZ oświadczyło, że wspiera wnioski Litwy. Polska, Litwa, Łotwa i Ukraina najbardziej ucierpiały od działalności reżimu i są zainteresowane tym, żeby dyktator został pociągnięty do odpowiedzialności. Białoruską opozycję wspiera Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Od jej przewodniczącego Macieja Nowickiego można się dowiedzieć, że najwięcej Białorusinów dręczonych przez Łukaszenkę schroniło się w Polsce. Polska jest trochę wyjątkową w tej chwili krajem w Europie, wyjątkowo przyjaznym, jeżeli chodzi o proces legalizacyjny dla Białorusinów. I jest to niezwykle ważne, żeby takim krajem pozostała. W szczególności ważne jest, żeby przedłużenie specjalnych zasad uzyskiwania dokumentów podróży tutaj w Polsce było możliwe, żeby nie było takiej sytuacji, żeby po te dokumenty trzeba było wracać na Białoruś, ponieważ jak powiedziałem, wiąże się to z bardzo dużym ryzykiem. Lista zbrodni Łukaszenki jest długa i są na niej również przestępstwa przeciwko polskiej mniejszości. Nasi rodacy mieszkający na Białorusi są prześladowani i tak jak dziennikarz Andrzej Poczobut zamykani w więzieniach. Reżim niszczy też mogiły polskich bohaterów, zamyka polskie kościoły i utrudnia naukę języka polskiego. Jeśli Łukaszenko stanie kiedyś przed sądem, wiele dni zajmie wyliczanie jego grzechów. Sprawą zajął się Maciej Jastrzębski. Zapraszamy do Trójki. 19 minut po godzinie 16 to jest dobra pora na piosenkę dnia w Trójce. Przygotowali ją Willow i Kamasi Washington, zatytułowali Wanted. Jest w tej piosence tyle energii, że aż się nie mieści. Zdaje się uchodzić bokami i ja to bardzo lubię. To nowy, nie nowy kawałek, który musiał dojrzeć, żeby mógł trafić ostatecznie na krążek Empathogen w wersji Deluxe, Ceremonial Contrafact. To jest nasza piosenka dnia. Proszę sobie z niej tę energię brać garściami. Infatuated, I'll fall from the stage and then into the basement, my love, my love. Enchanted, amazing, I'm infatuated, I'll fall from the stage and then out of your bed. I wanted to run, I wanted to go. That this would've worked. I wanted to run, I wanted to go. But then I think back. 22 minuty po godzinie 16. Tu Trójka. Żywiecki szpital jest w trudnej sytuacji finansowej. Stracił część kadry i za chwilę będzie zmuszony zawiesić kilka oddziałów. Od kwietnia nie dostaje pieniędzy za tak zwane nadwykonania usług medycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia płaci tylko za zabiegi zakontraktowane i tłumaczy, że limit świadczeń dla tej placówki podnoszony jest każdego roku, a na spełnienie oczekiwań finansowych dyrekcji nie pozwalają przepisy. Sytuacja jest trudna, mówi Małgorzata Świątkiewicz, dyrektorka Szpitala Powiatowego w Żywcu. Staramy się przyjąć każdego pacjenta, który potrzebuje leczenia. Niejednokrotnie ratujemy życie, zdrowie pacjenta. Nie odmawiamy nikomu. Staramy się skracać kolejki, odrabiać dług zdrowotny, ale efekt jest taki, że po prostu w momencie, kiedy płatnik nie płaci, my tracimy płynność finansową. Szpital, jedyny problem, jaki ma, to jest płynność finansowa spowodowana bardzo znacznym opóźnieniem wypłat nadwykonań. Senator Andrzej Kalata. Czyli inaczej mówiąc, leczenia pacjentów, którzy są przywożeni do szpitala, ale nie mieszczą się w bardzo niskich planach, jakie niestety szpital Żywiec ma od paru lat, planach tak zwanych rzeczowo-finansowych. Przykładowo na endoprotezy jest 200 tysięcy planu, który jest wykonywany przez pierwszy tydzień miesiąca. I te pieniądze wpływają w danym miesiącu na konto szpitala. Ale jak to zostanie przekroczone, to pozostali pacjenci, którzy na przykład mają wymianę biodra czy kolana, będą mieli za to zapłacone po roku. Płacimy terminowo, ale za to, co jest zakontraktowane, plus zaświadczenia nielimitowane, mówi rzecznik Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Rafał Razik. Co w przypadku nadwykonań? Jak będą pieniądze? Narodowy Fundusz Zdrowia działa w ramach budżetu i ten budżet jest ustalany na dany rok. I według tego budżetu są ustalane też plany finansowe dla poszczególnych szpitali. W województwie tych szpitali jest bardzo dużo, bo mamy około 100 szpitali. To, co trzeba podkreślić, to to, że wszystkie płatności, które wynikają z podpisanych umów, Narodowy Fundusz Zdrowia reguluje w terminie i zgodnie z zawartymi umowami. Szpital wystąpił do wojewody. Zapytać wojewodę musi, ale niezależnie od tego, co wojewoda stwierdzi, i tak w nadzwyczajnej sytuacji te oddziały może zamknąć. Zgadza się. Adrian Midor, starosta żywiecki. Pierwszym krokiem rzeczywiście jest to, że Małgorzata Świątkiewicz, dyrektor szpitala, poinformowała mnie o tym, że taki wniosek do wojewody o zawieszenie kilku oddziałów, poradni i izby przyjęć w zakresie internistycznej opieki, tej chirurgicznej opieki. Taki wniosek został złożony na czas 3 miesięcy, od 7 października do 7 stycznia. Natomiast teoretycznie rzeczywiście, gdyby tutaj nie było zgody wojewody, to już w tym trybie awaryjnym pani dyrektor może podjąć taką decyzję o czasowym zawieszeniu tych wskazanych komórek, o których mówiliśmy. To pacjenci z Żywiecczyzny bardzo się ucieszą. No wie pan co, to jest bardzo przykre. Sytuacja w tym momencie jest dramatyczna. Jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli Ministerstwo Zdrowia nie pochyli się nad tym i nie urealni planów rzeczowo-finansowych i nie wypłaci nadwykonań, które dzisiaj już sięgają do samego sierpnia, od stycznia ponad 38 milionów, to niestety będziemy zmuszeni do tego, że nasi pacjenci będą musieli się leczyć w powiatach ościennych. Te informacje przygotował Jarosław Krajewski z Radia Katowice. A to ostatnie zdanie, pacjenci będą się musieli leczyć w powiatach ościennych, rodzi pytanie o to, jak ci pacjenci tam dojadą. Sprawa nie idzie tu tylko o kwestię żywieckiego szpitala, ale w ogóle organizowania transportu publicznego wokół miejsc, do których ludzie muszą z różnych powodów dotrzeć, a szpitale są tu kluczowe. Czy w Polsce mamy się czym chwalić, jeśli chodzi o transport publiczny, czy może mamy regiony, które wymagają gruntownej poprawy? O tym w Trójce już za kilka chwil. Haters screamed as the ducks begin to overflow. Wretched, overretching with a grimace hard to replicate. A show that this is wanted takes a deeper dip into the pot. An urgent bounce upon like a meteor collision. Countenance reads poorly as a turn is taken to spit. All the bile that's risen up and filled them up like feathers in a pillow. Put on no shades because your eyes can speak a thousand words, a thousand moans reserved. Don't want to give the game away. He's an outsider, but he's been inside for hours. She's a believer, but with perseverance things can change. More heat, more heat, more heat. More heat, more heat, more heat. They manifest the doomsday on moves doom-wise. The intro to that keeper shows a segment that is brought to mind. A scalpel pierces flesh and here we have it, people.

A już teraz w Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Blisko 2 miliardy złotych dostały organizacje pożytku publicznego z zeznań podatkowych za ubiegły rok. 1,5% podatku przekazało im prawie 15 milionów podatników, poinformował o tym dziś resort finansów. Ta rekordowa kwota o 370 milionów złotych wyższa niż przed rokiem pokazuje, że Polacy chcą pomagać i wspierać organizacje pożytku publicznego. W tym roku przeciętna kwota przekazywanych wpłat wyniosła 128 zł. Na comiesięcznej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego powiedział, że NBP zgromadził już 420 ton złota. Jest ono przechowywane w Polsce, w Londynie i w Nowym Jorku. Zróżnicowana lokalizacja rezerw złota pozwala bankowi centralnemu w razie potrzeby efektywnie i płynnie reagować na potrzeby rynkowe. Warto również wspomnieć, że ostatnie zakupy doprowadziły do wzrostu pozycji Polski w rankingu krajów pod względem rezerw złota i polskie rezerwy w tej chwili plasują nas na 12. miejscu na świecie. Mówił Aleksander Pawlak, szef Tavexu. BLIK uzyskał autoryzację Banku Narodowego Rumunii na prowadzenie działalności operacyjnej, co pozwoli na uruchomienie płatności kodem w tym kraju, poinformował Polski Standard Płatności, operator BLIK-a. Firma planuje skupić się na płatnościach w kanale e-commerce. Polski rynek leasingu zajmuje 5. miejsce w Europie pod względem wielkości, podał Związek Polskiego Leasingu. Pierwszym pozostaje Wielka Brytania, za nią plasują się Niemcy, Francja i Włochy. Od 2005 roku nasz rynek leasingu urósł ponad sześciokrotnie, od 16 miliardów złotych sfinansowanych wtedy aktywów do 102 miliardów w roku ubiegłym. Dolar dziś po południu kosztuje 3,90 zł, euro 4,30. Frank szwajcarski 4,58, a funt brytyjski 5 zł i 11 groszy. Wieczorem w Polsce zachmurzenie duże i całkowite. Miejscami pokropi, wysoko w górach może popruszyć śnieg. Temperatura od 9 do 12 stopni. Cieplej jest na północnym zachodzie kraju, tam od 13 do 15. W nocy będzie przeważnie od 5 do 10 stopni, a nad morzem około 12 stopni Celsjusza. W programie Trzecim Polskiego Radia wkrótce już zajmiemy się wykluczeniem transportowym i tym, jak transport publiczny powinien być układany, biorąc pod uwagę różnego rodzaju krytyczne potrzeby mieszkańców, takie jak dostęp do szpitali, ale też po prostu zwyczajny dostęp do miejsc, w których jest praca, szkoła, kultura. O tym porozmawiamy już za chwilę, na razie posłuchamy. The Cure, utwór High. When you pout the way you shout out loud. Za 23 minuty będzie godzina 17. W Trójce łączymy się z doktorem Arielem Ciechańskim z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. W dzisiejszym programie mieliśmy omówioną sytuację żywieckiego szpitala, w którym zawieszone są oddziały i pacjenci muszą dojeżdżać do innych placówek w innych powiatach. Czy to jest sytuacja, na którą sieć transportu publicznego powinna być gotowa, że nagle pojawia się taka wyrwa i trzeba jednak ludzi dowieźć w trochę inne miejsce? No, teoretycznie powinna tak być, natomiast też jest kwestia po prostu, na jakim obszarze się poruszamy, tak? No bo mamy, powiedzmy, obszary, gdzie tak jak w okolicach Żywca ten publiczny transport zbiorowy, chociaż oparty na przewoźnikach prywatnych, dosyć nieźle funkcjonuje, no a są obszary, które generalnie tych przewoźników jest mniej, tak? I tutaj faktycznie mogą się rodzić poważne problemy, tak, z dojazdem po prostu takich osób do lekarza. Generalnie Polska ma ten transport ułożony raczej dobrze, czy raczej źle? Czy to są takie wyspy dobrego transportu i wyspy złego transportu? Jak pan na to patrzy? Znaczy, ja bym powiedział tak, że przez dłuższy czas mieliśmy taką sytuację, że o ile gdzieś był transport kolejowy, to zazwyczaj ta sytuacja wyglądała nieźle, chociaż mamy województwa jednak, które cały czas traktują transport kolejowy po macoszemu, no to transport autobusowy, ten pozamiejski, jednak został pozostawiony wolnemu rynkowi. No i to odbywało się na tej zasadzie, że jak przedsiębiorcy się opłacało gdzieś jeździć, to jeździł, tak? Zazwyczaj mu się opłacało jeździć tam, gdzie są uczniowie, których po prostu rano zawoził do szkoły, no a potem ich odwoził. Natomiast powiedzmy od kilku lat są próby łatania tego, tak? Żeby ten transport publiczny nie był ten pozamiejski, autobusowy, zwłaszcza na tych obszarach z mniejszym zagęszczeniem ludności, słaby, no to generalnie są próby wyrównywania tego, tak, ale w tej chwili to jest mniej więcej, bym powiedział, robi się wyspowo, tak, że mamy z jednej strony oazy, takie jak na przykład w okolicach Lipna, czy generalnie tam, gdzie samorządy zazwyczaj powiatowe wzięły na siebie rolę organizatora i strony finansującej, tak, transport publiczny, no to to jakoś funkcjonuje, chociaż musimy dodać, że często jest tak, że nawet o ile od poniedziałku do piątku to ten transport publiczny jest dosyć dobrze zapewniony, no to przychodzi sobota, niedziela i nawet tam, gdzie możemy mówić o pewnych oazach, tak, transportowego dobrobytu, no to robi się na drogach pusto. Natomiast chyba takim podstawowym problemem, który tutaj powoli się zaczyna pojawiać, że możemy mieć kilka powiatów obok siebie i jeden powiat będzie miał ten transport dobrze zorganizowany, no bo podjął się tej roli organizacji, a w zupełnie sąsiednim powiecie będzie problem taki, że po prostu no, ten transport się nadal samoorganizuje, tak? Odbywa się to wszystko na zasadach po prostu rynkowych, na własne ryzyko finansowe przedsiębiorców, więc no, oni wiadomo, że jeżdżą wtedy, kiedy im się opłaca. Poza tym jeszcze jest jeden problem, tak? Tutaj to, co pan wspomniał, bardziej właśnie pod kątem służby zdrowia. No, teoretycznie tak w każdym powiecie powinniśmy mieć szpital. No, wszystko jest fajnie, tylko wiadomo, że też ta skala usług, jakie te szpitale po prostu świadczą, jest jej różna, tak? No i może się zdarzyć, że teoretycznie mamy do szpitala w innym powiecie blisko, no ale niestety granica powiatu staje się po prostu no, linią demarkacyjną, taką granicą właściwie, jaką mamy tak z krajami, czy z Białorusią, czy z Rosją, że po prostu praktycznie przekroczenie jej no, w tym wypadku publicznym transportem zbiorowym staje się niemożliwe. Z tego, co pan mówi, to ile dobrze zrozumiałem, to możemy spodziewać się po tym komercyjnym transporcie prywatnym, że on będzie całkiem nieźle zorganizowany tam, gdzie trzeba na przykład dojechać do pracy, bo te przejazdy są częste i dużo ludzi dojeżdża do jakiegoś na przykład dużego ośrodka miejskiego. Ale jeśli chodzi właśnie już o te szpitale, do których jeździ się jednak rzadziej i mniej osób do nich musi się udawać każdego dnia, no to te przejazdy nie będą zapewnione przez wolny rynek, nazwijmy to w ten sposób. Znaczy ja bym powiedział tak, że nawet nie tyle podstawowym klientem tego transportu prywatnego, znaczy organizowanego tak jakby na własne ryzyko przedsiębiorców są pracownicy, co uczniowie, tak? To jest jednak podstawowa grupa klientów i w wielu, wielu miejscach to jest wszystko zorganizowane tak, że rano jadą te autobusy czy busy, dowożą młodzież, potem ją generalnie odwożą. Tak, no jeżeli powiedzmy mamy gdzieś do tego ośrodka ze szpitalem, to jechać jeszcze w takich godzinach, że no jeżdżą te autobusy, no to nie jest problem, tak? Problem się zaczyna robić po godzinie 16-17, kiedy po prostu te autobusy znikają. Opowiadał pan o tych obszarach, w których ten transport zorganizowany jest dobrze i funkcjonuje całkiem nieźle. Jak się taki transport organizuje, jeżeli bierze się to za to już odgórnie, no na przykład gmina czy jakiś powiat, to jak się to odbywa, jak się bada te potrzeby mieszkańców, które trzeba spełnić, zrealizować? Teoretycznie no to powinny być tak zrobione, po prostu badania ankietowe, jakie są potrzeby mieszkańców. Praktycznie bardziej się to nadal wszystko jednak w pierwszym rzędzie organizuje pod zapewnienie dojazdów do szkół. Później w dalszej kolejności tak można myśleć o po prostu zapewnienie także dojazdów w późniejszych godzinach. No a powiedzmy też mamy takie przykłady jednego z regionów ściśle turystycznych, w którym widać, że oferta publicznego transportu zbiorowego też zaczęła być krojona po prostu pod turystów, no, którzy gdzieś tam od powiedzmy późnej wiosny do wczesnej jesieni do tego regionu przybywają, tak? No, przy czym wiadomo, że te wszystkie badania prowadzone pośród zwłaszcza mieszkańców, tak, gdzieś za pomocą na przykład sołtysów czy coś, no to wiadomo, że każdy powie, że tym transportem, tym autobusem będzie jeździł, natomiast no, jak schodzimy już powiedzmy na poziomie deklaratywnym, wszystko ładnie tutaj wychodzi, natomiast jeżeli no, schodzimy tak później do sytuacji, że faktycznie uruchamiane są te połączenia, no to bardzo często się okazuje, że nie wiem, kilkadziesiąt osób się deklarowało, że będzie tym busem, autobusem jeździło, no a jak co do czego, to po prostu jeździ kilka osób, tak, więc tutaj no bardziej trzeba jednak chyba przynajmniej w fazie wstępnej rozkręcania tego, czy właściwie przywracania takiego porządku rzeczy, jaki powinien być, no to jednak skupić się powiedzmy na tych dojazdach do szkoły, no to jest powiedzmy dosyć łatwe, tak, do jakby ogarnięcia, no bo jednak wiadomo, jakie są adresy zameldowania uczniów, wiadomo też tak, w jakich szkołach się uczone są, no tutaj powiedzmy jest się w stanie te połączenia wychwycić, tak, powiązania. Wspominał pan o tych granicach powiatów, które mogą czasem stanowić trudne do przebycia miejsca, żeby przesiąść się z jednego powiatu do drugiego w pewnym sensie. Jak taki transport mógłby być organizowany, jak powinien być organizowany, czy jakoś odgórnie, na poziomie wojewódzkim, czy szerzej państwowym, żeby takie wyrwy w tym transporcie publicznym móc zapełnić? Znaczy tutaj nie musimy wyważać otwartych szeroko drzwi, czy wręcz bym powiedział wrót do zajezdni autobusowej, tylko po prostu trzeba popatrzeć na to, co jednak robią choćby nasi najbliżsi sąsiedzi, czyli czy Niemcy, czy Czesi, Słowacy, tak? No, powiat w polskich warunkach czasami wydaje się taką jednostką dosyć małą i zbyt słabą, żeby jakby całość ogarniał. Województwo, znowuż tutaj akurat z profesorem Michałem Wolańskim, żeśmy ze Zgiechu wielokrotnie sobie dyskutowali, województwo często jest za dużą jednostką, która po prostu nie jest też w stanie jakby ogarnąć, tak, całego obszaru. Prawdopodobnie powinny być tworzone albo tak jak teraz się tworzy, czyli związki powiatów i gmin, a prawdopodobnie takim właściwie optymalnym rozwiązaniem by były związki powiatów, tak, gdzie kilka sąsiadujących powiatów ze sobą po prostu tworzy jeden związek, no i generalnie tworzą też taką wspólną ofertę przewozową, no zwłaszcza, że często są takie powiązania, no ja zawsze akurat na teren, który się szczególnie interesuje, patrzę, czyli no, wschód dawnego województwa krośnieńskiego, gdzie generalnie mamy trzy miasta powiatowe, Sanok, Lesko i Ustrzyki Dolny, no ale nie oszukujmy się, że zawsze ta pozycja Sanoka, znacznie większego od pozostałych miast powiatowych, będzie silna i być może na tej samej zasadzie właśnie powinno się to odbywać, że jest powiedzmy województwo, które, no, którego zadaniem jest organizacja transportu kolejowego, No, do tego szkieletu, powiedzmy, połączeń kolejowych próbujemy dowiązać połączenia te autobusowe organizowane czy też przez powiaty, czy też przez związki powiatów. Tak, no bo jednak jest taką rzeczą, która w polskich warunkach niestety przez to, że nie ma jakby tej koordynacji pomiędzy poszczególnymi poziomami podziału jednostek tak, samorządu, tej oferty przewozowej, no to się niestety zdarza tak, że z jednej strony mamy połączenia kolejowe, które dofinansowuje Urząd Marszałkowski, no bo to jest zadanie własne tak samorządów wojewódzkich, no a z drugiej strony tak, próbuje się puścić równolegle autobusy, które częściowo się dublują z tymi pociągami, tak? I zarówno pociągi i autobusy, tak? Mówimy tutaj o sytuacji, w której po prostu jest to finansowane ze środków publicznych. No, natomiast no, rozwiązania takie typowe to są właśnie to, że nie wiem, ta sieć kolejowa tworzy szkielet i do tego próbuje się po prostu zazwyczaj, no powiedzmy, w cudzysłowie prostopadle do linii kolejowej, dowiązywać tak połączenia autobusowe. Proszę jeszcze powiedzieć na sam koniec tej naszej rozmowy, patrząc tak na ten polski transport publiczny i mówiąc o tych idealnych, najlepszych rozwiązaniach, czy jest szansa, że rzeczywiście ten transport tak będzie lepiej w Polsce układany? Czy sprawy generalnie idą ku lepszemu, czy to nie jest dobra perspektywa? Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc, na pewno jest dobrze, że od kilku lat jednak w dyskursie takim publicznym pojawiła się kwestia transportu autobusowego, tak? No, który jednak przez 25 lat polskiej, czy właściwie 30, prawie 30 lat polskiej transformacji gospodarczo-ustrojowej, wydawało się, no, że to właściwie samo funkcjonuje i nie trzeba tutaj pomocy. To, że od kilku lat powstał ten Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych, no, który niestety, jak to wiele projektów politycznych, jest obciążony licznymi wadami, no, ale też ma swoje zalety, przede wszystkim to, że powstał, no to generalnie tak, wreszcie powstały jakieś mechanizmy, żeby zacząć dofinansowywać ten transport autobusowy, no, na obszarach peryferyjnych, tak? Umówmy się, że tam, gdzie nie ma, jest mała gęstość zaludnienia, nie ma klientów. W związku z tym, no, na zasadach rynkowych to się nie utrzyma, no a z drugiej są tam ludzie, którzy po pierwsze muszą dojechać do szkół, muszą, tak jak żeśmy rozmawiamy sobie, muszą dojechać do lekarza, czy też generalnie muszą dojechać do pracy, tak, no bo powiedzmy, o ile w przypadku mężczyzn, no to zazwyczaj jest tak, że no, samochód oni prowadzą i oni do pracy jeżdżą, no to generalnie często jest albo jeden samochód w gospodarstwie domowym, albo też po prostu kobieta nie jeździ, no i dalej te osoby też muszą tak dojechać. Doktor Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego pan opowiadał w Trójce o transporcie publicznym i wykluczeniu transportowym w Polsce. Pięknie dziękuję. Dziękuję ślicznie. Za domem brak.